Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kraków Airport wkrótce wznowi działanie po wypadku samolotu Enter Air. Pierwszy planowany odlot jeszcze tej nocy do Rzymu. Nie pozwolimy na wojskową presję ze strony Kremla, mówi szef niemieckiej dyplomacji. Zachód ma korzystać ze swojego potencjału. Projekt Nigeria, Libia, Europa nabiera kształtów. Gaz z Afryki mógłby zastąpić ten rosyjski. Wszystko wskazuje na to, że teraz lub już niedługo krakowskie lotnisko znowu zacznie działać. Przed godziną dobiegało końca holowanie samolotu, który od 14 blokował jedyną drogę startową. To maszyna przewoźnika Enter Air, która podczas lądowania w Balicach wypadła z pasa i zatrzymała się na trawie. Poinformowano też, że na pewno uda się przywrócić działanie portu przed ranem. Zwykle krakowskie lotnisko przyjmuje i odprawia loty maksymalnie do pierwszej w nocy, ale dzisiaj sytuacja jest wyjątkowa. Poszczególni przewoźnicy będą podejmować decyzję, czy startować lub lądować w Kraków Airport tuż po otwarciu pasa i później w trakcie nocy. Będą mieć na to zezwolenie. Pierwszy planowany odlot to rejs do Rzymu o 2:30. Pasażerowie są zmęczeni oczekiwaniem i brakiem jasnych komunikatów od przewoźników. Powinno być na bieżąco komunikaty, każdy powinien dostawać personalnie, bo wiem, że część pasażerów dostała, a druga część pasażerów nie została. I my na przykład próbujemy teraz w ciemno, ponieważ nie mamy tej informacji. Mieliśmy być na miejscu. Powinniśmy dostać jakąkolwiek informację od linii lotniczych lub od obsługi lotniska, to chyba oczywiste. Władze krakowskiego lotniska niezmiennie apelują do pasażerów o kontakt z przewoźnikami i zwracanie uwagi na komunikaty w terminalu. Szef MSZ Niemiec Johann van de Poel powiedział, że NATO będzie zawsze reagować na prowokacje ze strony Rosji. Polityk CDU opowiedział się za dalszymi sankcjami wobec Moskwy i usprawnieniem systemów obrony przeciwlotniczej sojuszu. Nie pozwolimy na dalsze wywieranie na nas wojskowej presji, lecz będziemy rozwijać własne siły. Gospodarczy i polityczny potencjał wolnego świata jest silny, powiedział minister w telewizyjnym wywiadzie. Szef niemieckiej dyplomacji podkreślił, że Zachód nie może ograniczać się do reagowania na działania Kremla, ale musi sam podejmować inicjatywę. Pytany o propozycję zestrzeliwania dronów nad terytorium Ukrainy, zanim wtargną w przestrzeń powietrzną krajów NATO, odparł, że sojusz musi wyraźnie poprawić zdolności obronne na swojej granicy zewnętrznej, a bardziej szczegółowe rozwiązania są sprawą wojskowych strategów. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, szefowa europejskiej dyplomacji Kaja Kallas napisała, że sobotnie naruszenie rumuńskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony jest niedopuszczalne. Tymczasem rumuńskie wojsko tłumaczy, dlaczego nie zestrzeliło rosyjskiej maszyny. Estońska polityk napisała w portalu społecznościowym, że lekkomyślna eskalacja sytuacji w tym rejonie świata przez Rosję zagraża bezpieczeństwu regionalnemu. Dodała, że Komisja Europejska solidaryzuje się z Rumunią. Ma także ciągły, bliski kontakt z rządem w Bukareszcie. W sobotnie popołudnie dwa razy podrywano wojskowe myśliwce. Raz dwa rumuńskie F-16, raz dwa niemieckie Eurofightery stacjonujące w tym kraju. Za pierwszym razem rzeczywiście rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną i kilkadziesiąt minut latał po rumuńskim niebie. Resort obrony opublikował dziś oświadczenie, w którym napisano, że piloci dostali zgodę na zestrzelenie maszyny, ale po przeanalizowaniu, jakie mogłoby to przynieść skutki uboczne, zdecydowali się jedynie na jego obserwację. W ocenie pilotów większą szkodę mieszkańcom okolic Tulczy w Delcie Dunaju mogły przynieść spadające z nieba szczątki zestrzelonego rosyjskiego drona. Piotr Piętka, Polskie Radio. Kraje Afryki chcą zająć miejsce Rosji. Abudża zaproponowała Trypolisowi budowę gazociągu, którym nigeryjski gaz płynąłby przez Niger lub Czad do Libii i dalej przez Morze Śródziemne do Europy. O projekcie Nigeria, Libia, Europa rozmawiali w minionym tygodniu ministrowie do spraw ropy naftowej obu krajów, czym pochwalili się w mediach społecznościowych. Proponowana trasa przez Libię będzie miała około 3300 km długości. Nigeria jest krajem o największych zasobach gazu ziemnego w Afryce. W Madrycie ponad 100 tysięcy ludzi wzięło udział w proteście przeciwko izraelskiej operacji w Strefie Gazy. Demonstranci przerwali ostatni etap kolarskiego wyścigu La Vuelta a Espania, kiedy obalili bariery ochronne ustawione w centrum hiszpańskiej stolicy. Propalestyńska manifestacja zajęła część trasy. Doszło do starć z policją. Uważam, że to, co jest robione w Gazie, jest niemożliwe do pojęcia. To wykracza poza ludobójstwo. To się wydaje nieprawdopodobne, że oni sobie nie uświadamiają, co im zrobił Hitler. Mówiła jedna z protestujących. W sytuacji przerwania wyścigu uznano wyniki po 20 etapach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia sporo chmur z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, na północnym zachodzie burze. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni na wschodzie do 22 na zachodzie. Tej nocy dużo chmur, miejscami deszcz i burze. Na wschodzie kraju lokalnie mgły. Na termometrach będzie od 9 do 15 stopni, a w górach około 8. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. like the sun. Dźwięki otwierają audycję i są ku temu szczególne powody. Opowiem za chwilę, a na razie wizytówka. Ewelina Milik-Danielska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W poniedziałek po północy w Trójce zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. Otwierają płytę, której słuchamy już pół wieku. Oto 12 września 1975 roku zespół Pink Floyd wydał album Wish You Were Here. Po przełomowym sukcesie Ciemnej Strony Księżyca muzycy podpisali z nową wytwórnią milionowy kontrakt, co także znalazło swoje odzwierciedlenie w jednej z piosenek. Thank you. Pink Floyd z bajecznej płyty Wish You Were Here, płyty, która, jak sądzę, wciąż pozostaje źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń muzyków. Także pół wieku temu, ale nieco wcześniej, bo w maju 1975 roku zespół Led Zeppelin dał serię koncertów w londyńskiej hali Earls Court. Początkowo miały to być 3 występy, ale z powodu dużego zainteresowania ostatecznie zorganizowano ich aż 5. 2 fragmenty tego wydarzenia znalazły się na najnowszej oficjalnej płycie największego zespołu w historii rocka. Got to make out. Jesus, got to make out. Jesus, hear me, Jesus. Oh my Jesus, oh my Jesus. Czy zespół, który nie działa od 45 lat, może wydawać nowe płyty? Oczywiście ten zespół wszystko może w zasadzie, a nowe płyty są z archiwalnych nagrań. I to się właśnie stało w przypadku Led Zeppelin. Płyta z czterema nagraniami nosi taki oczywisty tytuł Live EP, czyli epka na żywo. No i z pewnością znajdzie wielu amatorów wśród zeppelinowych fanów na całym świecie. Pozostając w tym fantastycznym blues-rockowym klimacie, sięgam ponownie po najnowszy album Waltera Trauta. myself, I hurt myself, but then I threw away the knife. I finally understood just how much I'm gonna hold on to my life. Let me tell you that I don't want to hurt nobody, don't wanna hurt myself. I don't want to hurt nobody, don't wanna hurt myself. And I don't want to hurt nobody, don't wanna hurt myself. Walter Trout, amerykański gitarzysta, wokalista i twórca piosenek z nowej płyty Sign of the Times. To autorskie dzieło doświadczonego artysty. Po poważnych przejściach zdrowotnych, sił i talentu wystarczyło jednak na kolejny dobry album studyjny. was beautiful and it moved me, and then I realized I want to see that again. And I heard something today. It was sweet and high and clear, and I realized that's what I want to hear. And I felt something today. It was strong, it was deep, and it was real. And I realized that's what I want to feel. That's how I want to feel. Maybe I'm just an old man. Seems like I'm in love with a memory. But I got something here, something here. Walter Trout jest wybitnym wykonawcą bluesa, ale w jego repertuarze są także pogodne piosenki, takie jak kompozycja I Remember, o nieuchronnym upływie czasu i wspomnieniach zachowanych w ludzkiej pamięci. 75-letni muzyk wyruszył na trasę koncertową. Przez najbliższe 3 tygodnie będzie występował w Stanach Zjednoczonych, a pod koniec października przyleci na serię występów w Europie. To wyjątkowa okazja. Niestety na tej trasie nie ma Polski, ale jest Berlin, Drezno i czeski Sumperk. I to będą chyba takie najbliższe miejsca, gdzie można będzie zobaczyć i posłuchać Waltera Trouta. Program trzeci. Dym na wodzie. Pozostajemy przy brzmieniu zdominowanym przez gitary. Oto grupa Green Carnation. Another attempt, I know what I Reincarnation to norweski zespół działający z przerwami od 35 lat. Próbowali w trakcie swojej kariery różnych odmian metalu, aby w końcu dojść do spokojniejszego, ale nadal dynamicznego rocka. W 2004 roku wydali na DVD koncert nagrany w Krakowie. No a teraz mamy najnowsze dzieło Reincarnation, to studyjny album A Dark Poem, The Shores of Melancholia. Oto utwór tytułowy. shock that I found myself grasping for light in this parallel world. Well, I feel that I belong here. The stolen heart, the death of humanity hidden in ink on a page filled with love. For your own damn misery. And it makes me wonder, how grateful do I feel when I blow out the candle here on the shores of melancholia. Winter is draining the life out of summer and hope turn asunder. Of the dead soldier's bones makes a beautiful ending. A brother's embrace, one final breath under scarlet clouds. Come witness the death of a dream and the birth of the upper class. As the vultures gather, Ophelia, too human, too soft for this life, as your innocence fell from the sky. In my own backyard. Soldier's bones makes a beautiful ending. A brother's embrace, one final breath under scarlet Z jednej strony 35 lat kariery, a z drugiej strony już dwa razy wydawało się, że ten zespół zakończył swoje.